حافظ محمد علی سہروردی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حاضرین و ناظرین کرام، یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے زمانے کو اپنا مقصد و مدعا مل گیا تھا، اپنی تمنا مل گئی تھی، اس نور کی ایک جھلک تلاش کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہم بھی آراستہ کیے بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سیرت پاک محمد کا بیان کیسے کروں، سیرت پاک محمد کا بیان کیسے کروں، لوح محفوظ کی تحریر کہاں سے لاؤں، لوح محفوظ کی تحریر کہاں سے لاؤں، کیسے سمجھاؤں تمہیں کیا تھے قد و قال حضور، کیسے سمجھاؤں تمہیں کیا تھے قد و قال حضور، پے کرے نور کی تصویر کہاں سے لاؤں، پے کرے نور کی تصویر کہاں سے لاؤں، بس اب انتظار کسی میں تاب نہیں، اب انتظار سحر کی کسی تاب نہیں، نقاب رخ سے ہٹا دو کہ روشنی ہو جائے، نقاب رخ سے ہٹا دو کہ روشنی ہو جائے، تمہارے بس میں اگر اور کچھ نہ ہو اقبال، تمہارے بس میں اگر اور کچھ نہ ہو اقبال تو ایک نعت سنا دو کہ روشنی ہو جائے۔ کیونکہ کفر نے، احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ کفر نعت کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں، آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اور آج کی شب حاصل خلاصے کے طور پر کہ آج کی شب کیا مل گیا ہے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو آقا طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تاک پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، تاک پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو تمناؤں کا مرکز و محور مل گیا ہے، اور کوئی تمنا باقی نہیں رہی، جائیں سرکار مل جائیں سب کچھ مل جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سلام کی صورت کو، اس جھلک کو، اس نور کو، اس نورانیت کو، اس روحانیت کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کی اس جھلک کو تلاش کرنے کے لیے آج یہ محفل کیو ٹی وی کے زیر اہتمام آراستہ کیے